Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Mărimo-vă între voi, sfinții, și la marginile lumii cuvintele lor. Pe cetățenii Ierusalimului celui de sus, Zee.